Zaczynam znowu, mam nowy powód. Posłuchaj ziomuś, to kolejny rok po tym jak wyszliśmy ze schronu. Kolejny krok do przodu, a razem ze mną wszyscy ci, którzy byli pewni tego czego chcą. Pozdrowienia jak zwykle dla wszystkich przyjaciół. Są blisko, nie muszą płacić za nasz hip-hop. Nie muszą, bo ten hip-hop jest w nas od dawna. Nie ma możliwości, żeby ktoś nam go zabrał. To był ten old school, pieprzony old school, w którym popaliłeś sobie wszystkie mosty wniosku, w którym zatańczyłeś swój pieprzony nocturn. Ja to pierdolę i planuję koncert w Słodku. Chciałbym cię zobaczyć w środku i powiedzieć witam, ale wcześniej zadam ci 12 krótkich pytań. Krótkich pytań, na które chcę znać odpowiedź. Wiesz o co chodzi? Co? Po prostu pytam sobie, no. Gdzie jest ten koleżka, który by cię nie oszukał? Gdzie jest ta jedyna twoja najpiękniejsza sztuka? Gdzie jest ten hajs obiecany przez wydawcę? Gdzie są twoje dzieci bawiące się tym hajsem? Gdzie jest twoja reszta dana przez sprzedawcę w Tesco? Gdzie twój grill, gdzie twój browar, gdzie jest twoje mięso? Gdzie jest twój przyjaciel, ten jedyny ze wszystkich? Gdzie są twoje wielkobudżetowe teledyski? Gdzie jest twój zespół, prekursor tego stylu w Polsce? Gdzie są te kieszenie, do których schowałeś forsę? Gdzie jest lód do drinków, kiedy świeci słońce? Gdzie ten gość co robi najlepsze bity w Polsce? W momencie, w którym zacząłem słuchać rapu, wiedziałem, że muszę iść na całość, nigdy na pół. Na pół, to mogliśmy zamówić pizzę z dodatkiem. Mój rap nie był przypadkiem, chciałem prażyć rapem. Nową płytą zamykam ten okres, odczuwam progres, myśl sobie co chcesz. Czy jest to złe czy dobre, ja jestem nadal ziomblem. Nie jestem gwiazdą, która tańczy pasodoble. To jest nasz hip-hop, sprawdź jego poziom. Możesz to zrobić, zamiast opijać go ognistą wodą. Oni to robią, oni tu stoją i patrzą na nas. Chcę, żeby pokazali co to szkoła stara. WWL dotyka rękami chmur. To dla was za wysoki mur, dla mnie to dopiero próg. Rozwinę skrzydła, zabiorę pod nie kogo trzeba. Nowy Borikson, sprawdź to działa do dzieła. 12 pytań, moich pieprzonych pytań. To całe ja i cała moja kolejna płyta. Odpowiedzi jak zwykle udzieli nam codzienność. Tak już jest tutaj, taka jest kolejność. Gdzie jest ten koleżka, który by cię nie oszukał? Gdzie jest ta jedyna twoja najpiękniejsza sztuka? Gdzie jest ten hajs obiecany przez wydawcę? Gdzie są twoje dzieci bawiące się tym hajsem? Gdzie jest twoja reszta dana przez sprzedawcę w Tesco? Gdzie twój grill, gdzie twój browar, gdzie jest twoje mięso? Gdzie jest twój przyjaciel, ten jedyny ze wszystkich? Gdzie są twoje wielkobudżetowe teledyski? Gdzie jest twój zespół, prekursor tego stylu w Polsce? Gdzie są te kieszenie, do których schowałeś forsę? Gdzie jest lód do drinków, kiedy świeci słońce? Gdzie ten gość co robi najlepsze bity w Polsce? 2-0-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-